Allah'ın Riyâb-ı Sâlihîn adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Bâb-ı beyân-ı kesreti turuk-il hayr. Müellif bize burada ömrünün sonuna yaklaşmış, yaşı ilerlemiş olan insanların hayırda daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Bu bapta ise bize Allah Teala'nın bizlere hayır yolları olarak göstermiş olduğu yolların ne kadar çok çeşit ve türlü ve geniş bol olduğunu açıklayacak. Yani tek bir yol yok hayır için. Yani sadece namaz yok, sadece hac yok. Bakın, kardeşinizin yüzüne güleç yüzle çıkmanız bile yapmış olduğunuz bir hayır olarak size ne yapar? Döner. Ama tabi bunların hepsini ne yapmak gerekiyor? Niyetle yapmak gerekiyor. Yani yoldan bir adam yürürken tekeli cebinde ıslık çalarak kutu kola tenekesine tekme atması, gol, şut çekmesi ayrı bir şey. Başka bir insanın yoldan iman 70 küsur şubedir. Değil mi? En altı bunun yoldaki insanlara eziyet veren o tenekeyi, o kutu kolayı kaldırmaktır diye düşünürse ve bunu düşünerek tekmeyi vurur, kenara atarsa sevabını alır. İkisi aynı işi yaptı. Dışarıdan baktığın zaman o da tenekeye, kutu kolaya tekme vurdu, şut attı. O da şut attı. Ama hangisi gol attı? Sünnete hitap edildi. Bu çok önemli arkadaşlar. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Yapmış olduğunuz her hayrı, her iyiliği Allah Teala ne yapmaktadır? Bilmektedir. مِنْ خَيْرٍ. Nekira. Allah Teala'nın hayır olarak belirlediği bütün hayırlar. Rivayetlerde gelecek. Hatta birisinin gece hanımıyla yatması, uyuması bile nedir Allah katında? Bir sevaptır, sadakadır. Sahabeler diyor, nasıl olur ya Allah'ın Resulü? Yani bizden birisi bunu yani dünyevi şehvetini gidermek için, zevk almak için yapıyor. Bu nasıl olur da sevap olur diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şayet sizden birisi şehvetini haram olan yani yabancı bir kadınla giderseydi o zaman ona günah yazılır mıydı? Evet diyorlar. İşte o zaman bu da nedir? Bir sevap. Peygamber ne kullanıyor burada Aleyhisselatü Vesselam? Ne yapıyor? Kıyas yapıyor. Kıyasul aks deniyor buna. Bir şeyin tersini göstererek ne yapmak? Kıyas yapmak. İlim ehli kıyasın delillerinden bir tanesinde bunu zikrediyor. Tabii Türkiye'de bazı mollalar var. Hoca kılıklı kendini hocadan neden insanlar. İşte konuşmalarında sağda solda ne yapıyorlar? Hem kıyası inkar ediyorlar. Hem yani kıyası bazı ilim ehlinin inkar ettiğini söylüyorlar. Kimi zaman kendilerine delil olarak imam kendilerine aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına Buhari'yi de katıyorlar rahimahullah. Kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına İbnül Kayyim rahimahullah'ı da katıyorlar. Halbuki yani bu iki alim de kıyası kabul eden alimlerden. Ehl-i sünnetin delillerinden. Edille-i şerriyesinden. Ama cehalet olunca ilmi ilim ehlinden insanlar almayınca bakıyorsun ki her gün ayrı bir görüş. İnsan biraz ne yapmalı? Haya sahibi olmalı. Haddini bilmeli. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ. Yapmış olduğunuz her hayrı Allah-u Teala bilir. فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Kim zerre miskali bir hayır işlerse Allah-u Teala onu ne yapar? Görür. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. Kim bir salih amel işliyorsa kendisi içindir o. Yani sen başkası için yapmıyorsun. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Dünyada diyor ki Allah Teala, insanın yaptıkları sadece çalıştıklarının karşılığı insana gider, verilir. Yani dünyada ne yapıyorsan, senin bütün sermayen, ahiretteki sermayen burası, dünya. Bu sebeple dünya ahiretin kalmasın. Ne ekeceksen, onu ne yapacaksın öbür tarafta ahirette? İçeceksin. Yani öbür tarafta ben karpuz ekmiştim, burada muz çıktı olmayacak. Nasıl bu dünyada öyle bir şey yok? Öyle bir şey mümkün değil. Mümkün mü? Karpuz çekirdeği gibi muz alan var mı? Yok. Salih ameller işlemeyip günahların içinde boğulan bir adam öbür tarafta cennetle müjdelenir mi? müjdelenmez. Onun için herkes kendi ektiğini öbür tarafta biçecek. Yani bu ayetin manası bu. Men amile salihan feli nefsi. Kim bir salih amel işlerse o kendi nefsi içindir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daha önceki ayetlerde söylemiş. Birçok ayette buyuruyor. Festebiku el hayrat. Yarışın. Neyde yarışın? Hayırlı işlerde yarışın. Sahabelere bakın. Yani adamlar geliyor. Ayet duyuyorlar. Len tenalul birra hatta tunfiku illa tuhibbun. Sevdiğiniz, sizin katınızda değerli olan şeylerden infak etmediğiniz sürece birre, iyiliğe takvaya ulaşamazsınız. İyiliğe ulaşamazsınız. Ebu Talha peygambere hemen geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Yarış çünkü. Bugün müsabaka. Falanca diyor bostanım. Tarlam var. Medine'ye gidenler şu anda o Ebu Talha'nın o tarlası belki de bizim üzerinde o mermerlerde oturduğumuz yer. Peygamberin mescidine çok yakın bir yer. Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine yakın, içinde suyu olan, tatlı bir su çıkan bir tarlası. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Allah'ın Resulü. Bu ayet indikten sonra diyor al senin olsun. Yani bunu Allah yolunda ne yapıyorum? Peygamber bir şaşırıyor. Maşallah diyor. Yani. Bakın bak. Helal olsun sana manasında. Bravo sana manasında. Ama diyor bunu akrabalarına yap. Akrabalarına ver. Yani bunu sadaka et madem. Tasadduk edeceksin, infak edeceksin. Akrabalarına ver diyor. Yarış var. Yani herkes hayır konusunda bir yarışın olduğunu görüyor. Şimdi bugün hani dense ki falanca yerde bırakın para dağıtılmayı bir mağaza açılacak orada işte laptop, bilgisayarlar 1 milyarlık bilgisayarlar 200 milyona verilecek. Ama saat kaçta? Sabah 5'te. Şimdi yapıyorlar ya bazen görüyoruz gazetelerde şurada burada. Ne görüyoruz orada? İnsanların oraya yoğunlaştığını, hücum ettiğini, saldırdığını yani Türkçesiyle yarıştığını görüyoruz. Bu bir yarış. Hem de para vermek için yarışıyorlar. Karşılığında ucuz bir şey alacaklar. Aynı şekilde arkadaşlar. Cami orada. Gece sabahın köründe abdestini alıp oraya giden insanları da bir yarışçı olarak kabul edin. Kalkıp gece sahura sahur yapıp ertesi günü oruç tutanı ne olarak kabul edin? Yarış. Herkes yarışıyor. Bir yere yarışıyorlar. Karşılığında bir şey alacaklar. Parasını toplayıp Ramazan umresine giden, hacca giden, parasından sağına soluna infak eden, sadaka veren, bunların hepsini niye yapıyor? Ahiret. Ahiretine, Allah'ın rızasına kavuşmak için. Yani Allah Teala'nın bir nimeti, ibadetleri, hayırları tek bir cinsten, tek bir türden ne yapmamış, yapmamış, belirlememiş. Kimi ibadetler var ki bedenle yapılıyor. Ne gibi? Namaz. Namaz. Oruç gibi. Kimi ibadetlerde var ki? Parayla. Kimilerde var ki hem parayla hem mal ile yapılıyor. Mesela cihat gibi. Hem cihada bedeninle gidiyorsun hem paranı veriyorsun. At alıyorsun, silah alıyorsun değil mi? Ya da hac gibi. Hem bedeninle yaptığın bir ibadet hem de paranı veriyorsun. Paranı harcıyorsun. Yani kim insanlar vardır ki kendini namaza karşı ne yapar? Meyyal hisseder. Yani namazla İhya eder kendini. Kimileri vardır ki ya bu şu demek değil yani. Namazda ihya ediyor ama öbür taraftan gevşek değil yani. Öbür günleri istenilen seviyede yapıyor. Ama namaz maşallah adam sabah namazını kıldıktan sonra çıkmayacak. Oturuyor. Adet olmuş. Ben öyle bir insan görmüştüm Mekkeli. Mekkeli. Sabah namazı. Adam diyor ki caminin ben bunu 25 seneden beri biliyorum. İkisi de hep bu böyledir diyor. Namazdan sonra o alır diyor. Oturur. Camide diyor böyle Kur'an okur. Kur'an ezberler. Tespih çeker. Adam böyle yaşlı 60 yaşında. Güneşin doğmasını bekler. İki rekat namazını kılar çıkar diyor. Kimleri vardır? Vermeye alışmıştır. Cebinde 10 lirası vardır. 8'ini 9'unu harcayan Allah için. Kimileri vardır? Çok da hac etmeyiz. Kimileri vardır? Oruç. Bakmışsın diye oruç maşallah. Kimileri vardır? Zikir. Estağfurullah. Bazıları da vardır ki hepsinden yoksundur. Fakirdir. Neden fakirdir? Neden yoksundur? Mahrumdur çünkü. Hayırdan mahrum. Allah ona ne yapmamış? Muvaffak etmemiş. Ne zaman kendine gelecek, ne zaman ayetleri tedavi edecek, zikir öğüt alacak, o zaman kendine her şekilde düzen verecek. Yüce Rabbimizden bizleri salih amellere hırslı olan kullarından eylemesini niyaz ediyoruz. Burada kalalım, bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta ilk hadisten, bu bağımın ilk hadisinden kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etubu ileyk.